Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, այսօր խոսելու ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության շուրջ։ Ներկայացնեմ զրուցակիցներիս Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյան եւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ։ Արցախցիներս հյուրամեծար ենք, ուստի առաջին հարցը ուղղելու եմ ձեզ, պարոն Թաթոյան։ Արցախում եք տեղից ձեր գործընկերոջ հրավերով։ Մի շարք հանդիպումներ եք ունեցել։ Ընդհանրապես ինչ նպատակով եք Արցախում և համագործակցության ինչ ծրագրեր կան։ Այցը Արցախ, դուք ճիշտ նշեցիք, եղավ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի պարոն Մելիքյանի հրավերով։ Մենք ունենք շատ ծերտ համագործակցություն և հիմա այստեղ եմ ես գտնվում համատեղ այդ համագործակցությունը մեր ավելի խորացնելու և միջոցառումներ հստակ նշելու։ Օրինակ, համագործակցության ուղղություններից մեկով մենք հանդիպում ունեցանք Արցախի հասարակական կազմակերպությունների հետ, ուղի եթերով հերարցակվող, նաև լրագրողներ էին ներկա և մենք քննարկեցինք հարցեր, որոնք վերաբերում են արցախցիների իրավունքների պաշտպանությանը, նաև այն ուզող հարցերի բարձրացմանը, որ կարող ենք մենք մեր ռեսուրսներով լուծել։ Ես այստեղ հանդիպումներ ունեցա նաև Արցախի պետական համալսարանում, մասնավորապես իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ մենք ունեցանք շատ արդյունավետ քննարկումներ։ Մի հետաքրքիր ֆորմատ ունենք, որ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը կադրերի փոխանակում են նաև իրականացնում վերապատրաստում եւ հնարավորություն ունեն մեզ մոտել պրակտիկայի անցնելու հետագայում նաև հնարավորություն ստեղծելով երիտասարդ մասնագետների համար աշխատանքի անցնելու առումով։ Տեղի ունեցավ հանդիպում Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ։ Մենք քննարկեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարցեր, մեր ընդհանուր ծրագրերը եւ վերահաստատեցինք հանդիպման ընթացքում, թե պարոն Սահակյանի կողմից, թե բնականաբար նաև մենք, որ պատրաստ ենք աշխատել ցանկացած կարևոր ուղղությամբ եւ գիշեր թե ցերեկ բոլոր ջանքերը ներդնենք, որպեսզի մեր հայրենիքի այս հատվածի բնակիչների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ առավել կատարելագործված մեխանիզմներ ունենանք։ Հանդիպում ունեցանք նաև խորհրդարանի ղեկավարի հետ, պարոն Ղուլյանի հետ։ Այդ հանդիպումն էլ եմ կարևորում, որովհետև դուք գիտեք, որ մարդու իրավունքների պաշտպան կամ ոմբուդսմանը ընտրվում է խորհրդարանի կողմից, և բնականաբար շատ կարևոր նշանակություն ունի խորհրդարանի այդ աշխատանքը ոչ միայն այդ պատճառով, այլ նաև այն պատճառով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է նաև նպաստել օրենսդրական ակտերի կատարելագործմանը, որ խորհրդարանն ընդունում է, այս առումով պատգամավորների խորհրդարանի այդ մասնագիտական աշխատանքն ունի կարևոր նշանակություն։ Հանդիպման շրջանակներում քննարկվել են հարցեր Գերագույն դատարանի նախագահի հետ, որովհետև մարդու իրավունքների դատական պաշտպանությունը կարևորագույն ուղղություններից է, մարդու իրավունքների պաշտպանը դատական համակարգի հետ համագործակցության եզրեր ունի։ Շատ կարևորում եմ հենց երկու ինստիտուտների, այսինքն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի միջև համագործակցությունը, որովհետեւ Արցախի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայում ունի շատ մեծ ակտիվություն եւ մենք էլ փորձում ենք օգտվել այդ մեծ ակտիվությունից, որպեսզի տեսնենք համատեղ թե Հայաստանում, թե այստեղ ինչպես կարող ենք առավել նպաստել հարցերի լուծմանը։ Դուք ինչ կասեք այս առընչությամբ, պարոն Մելիքյան, այս համագործակցությունից ինչ եք ակնկալում։ Ես ուզում եմ նախշնորհակալություն հայտնել պարոն Թաթոյանին հրավերս ընդունելու համար եւ ավելին առավելագույն հնարավոր ներկայացուցչական պատվիրակությամբ Արցախ ժամանելու համար երկու տեղակալներ, աշխատակազմի ղեկավար եւ այլն։ Մեծ պատվիրակությամբ սա ինքնանպատակ չեմ համարում, սա արտահայտությունն է այն բարձր մակարդակի համագործակցության, որ երկու ինստիտուտների մեջ առկա է։ Մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք, որոնց շուրջ կարող ենք համագործակցել։ Այդ համագործակցությունը արդյունավետ է, սկսած համատեղ գործունեությունն իրականացնելուց, վերջացրած կադրերի վերապատրաստմանը վերաբերող հարցերից։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը բավական ակտիվորեն տարածում է իր գործընկերների հետ շփումներում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակված փաստաթղթերը, մասնավորապես ապրիլյան դեպքերի կապակցությամբ դեռևս Արցախի առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակված փաստաթղթերը, սա մենք կարևորում ենք, գնահատում ենք եւ իհարկե ունենք նաեւ առաջ գնալու տեղ։ Պարոն Մելիքյան, դուք մարդու իրավունքների պաշտպան եք նշանակվել մայիսի սկզբին, ինչից եք սկսել, հասցրել եք ընդհանուր պատկերացում կազմել Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության վիճակի մասին։ Սկսել եմ նրանից, որ սկսել եմ մտածել, թե ինչից պետք է սկսել։ Ուղղությունները շատ են, առաջին գործողություններից մեկը այն եղավ, որ քննարկման սեփական նախաձեռնությամբ ընդունվեց ապրիլյան դեպքերի կապակցությամբ ադրբեջանական զինվաճուժերի վայրագությունների հարցը, սկսեցինք ինքնուրույն փաստահավաք գործունեություն իրականացնել։ Պարոն Հայրապետյանի օրոք արդեն իսկ հրապարակված էր բաց աղբյուրների հիման վրա կազմված նախնական զեկույցը, ինչպես նաև իրավական գնահատականը, որը մեկ կոնկրետ հարցին էր վերաբերում քաղաքացիական բնակչությանը վերաբերող։ Սկսել ենք դրանից, բայց մեր գործունեությունը իրականացնում ենք մի շարք ուղղություններով, ակտիվորեն աշխատում ենք գրակատարողական համակարգի հետ, կրթական որոշակի ծրագրեր ունենք, զբաղվում ենք ավելի ընդհանրական բնույթի հարցերով, քաղաքացիական հասարակության հետ ենք փորձում շփումները մեծացնել, համագործակցությունը խորացնել, շատ են։ Պարոն Թաթույան, կխնդրեի ներկայացնեիք մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանվածության վիճակը Հայաստանում, եթե մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն նաեւ պետությունը, թե ներքին եւ թե արտաքին վտանգներից։ Իսկ մենք ուզում ենք պաշտպանված Հայաստան, ուզում ենք զարգացած հասարակությամբ Հայաստան, տնտեսապես հզոր Հայաստան, եթե Հայաստանը լինի հզոր եւ պաշտպանված եւ հզոր կլինի նաեւ Արցախը։ Այն որ մարդու իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը կարևոր նշանակություն ունի երկրի ընդհանուր զարգացման տեսանկյունից, կարծում եմ միանշանակ է, եւ ձեզ հետ պետք է համաձայնեմ, որ դա երկիրը նաեւ հզորացնող կարևոր գործոն է, երբ քաղաքացին իսկապես պաշտպանված է, երբ իր իրավունքները խախտվում են, տարբեր պատճառներով կարող է գտնել պաշտպանություն այդ երկրի պետական մարմիններում։ Հայաստանում բարեփոխումներ իրականացվել են, բայց իհարկե դեռ աշխատանք կա տանելու, որովհետև արձանագրվում են թե իրավապահ մարմինների կողմից իրավունքների խախտման դեպքեր, դրանք թե ոստիկանությունն է, թե դատախազական համակարգը, դատական համակարգը, եւ թե բողոքների քննարկումն է, դա մեզ ցույց տալիս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված, թե ուսումնասիրությունները այն ընդհանուր, որ մենք օրենսդրական ակտերի մշտապես իրականացնում ենք։ Այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանն ունի մի քանի հիմնարար գործառույթ։ Առաջին այդ խախտվող անհատական բողոքների վերականգնմանը նպաստելն է պետական մարմինների հետ համագործակցված աշխատելով, եւ իհարկե պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանը խիստ արձագանքի եւ հետեւողական լինի, որպեսզի վերհանված խնդիրը լուծում ստանա, կարող դեպքում ոչ հետեւողականությունը մշտապես վերելու է անլուրջ մոտեցմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ, եւ դրանով պայմանավորված նաեւ իրավունքները արդյունավետ չեն պաշտպանվի։ Կարևոր ուղղություն է նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկներ ներկայացնելու հնարավորությունը, եւ դա ունի կանխարգելիչ նշանակություն, այսինքն այնպիսի քայլեր անել, որ դրանով կանխարգելվեն ապագայում նմանատիպ իրավիճակներում իրավունքի խախտումները։ Մարդու իրավունքի պաշտպանը Հայաստանում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունի։ Ոչ, օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք չունի, բայց Հայաստանի համարադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթը ուժեղացվել է, պաշտպանը նպաստում է մարդու իրավունքներին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործմանը, եւ օրենքը ինքը հենց առաջին կարևորագույն ակտերից է, եւ մենք ներկայացնում ենք առաջարկություն, կարող ենք օրինակ կամ որևէ այլ իրավաստաց մարմնին օրենքը փոփոխելու ուղղությամբ, բայց իհարկե նախաձեռնող սուբյեկտները, կառավարությունն են, խորհրդարանի падգամավորներն են, իրենց հետ համատեղ աշխատանք ենք իրականացնում։ Ես ուզում եմ նաև նշել համանրադրական դատարանի դերը Հայաստանում, որ օրենքները կարող է հակասահմանադրական ճանաչել, կամ եթե խնդրահարույց այո դրույթներ կան այդ օրենքներում համանրադրության տեսանկյունից, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է ակտիվորեն օգտագործի այդ լծակը, որպեսզի օրենքներ խնդրահարույց ունենալու դեպքում արագ վերացնենք, չեզոքացնենք դրանք, որ մեր քաղաքացիները խնդիրներ չունենան։ Եթե դա մենք չանենք, քաղաքացին դատարան դիմի կամ որևէ այլ մարմին համանրադրական պրոբլեմային կարգավորումների դեպքում լուծում չի ստանալու, անընդհատ բոլորը գնալու է դեպի համանրադրության համապատասխանություն։ Այդ առումով սա նույնպես լծակ է, ելի կանողություններ, բայց հիմնարար, եթե այսպես նշեմ, դա զեկույցներով կամ հրապարակային հայտարարություններով հանդես գալն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է, եւ դա մենք նույնպես ակտիվորեն բոլոր պաշտպաններն են արել Հայաստանում, եւ ինքս էլ պատրաստվում են դրան հետևել։ Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումներ են կատարվել։ Արդյոք այս փոփոխությունները կլուծեն սահմանադրականության հիմնախնդիրը՝ իշխանության սահմանափակումը եւ իրավունքի գերակայության գերաշխավորումը։ Սահմանադրականության հարցի լուծումը մեկանգամյա ակտ չէ, որ ընդունեցինք եւ դրանով լուծեցինք։ Դա երկարատև process է, որը ամենօրյա նաեւ աշխատանքով է, ինչ որ չափով կնպաստեն։ Այո, ես կարծում եմ այն լուծումները, որ կան, այո, դրանք կնպաստեն։ Համեմատ դեպքում պետք է աշխատանք տանել, հակառակ դեպքում մենք չենք շուրջ է մեր արժե դրված խնդիրը։ Եվ նույն օրինակ համանդրության մեջ մենք ավելի այսօր ուժեղ երաշխիքներ ունենք Հայաստանի, քան օրինակ 2005 թվականի փոփոխություններով համանդրությունը, բայց եթե մենք այդ երաշխիքը թողնենք, որ մնա թղթի վրա եւ պրակտիկան չփոխենք, դրա իման վրա օրենսդրությունը չփոխենք, մենք որևէ արդյունք չենք ել այդպես արձանագրի եւ պարզապես կմնա գեղեցիկ բարերով թղթի վրա գրված արտահայտություն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այն պրոցեսները, որ ընթանում են օրենսդրական ակտերի բարեփոխումների հետ կապված, ես ինքս մի քանի առաջարկներ պետք է ներկայացնեմ, դրանք պետք է որ պրակտիկայի բարելավմանը իրենց նպաստը բերեն։ Եվ մի կարևոր հարցեր եմ կարճ անդրադառնամ, առաջնահերթ նշանակություն ունի պրակտիկան։ Մենք պրակտիկայում ինչպես ենք աշխատում, որտեղ են կարող ունենանք այդնի թեզը շատ լավ գեղեցիկ գրված օրենք, բայց եթե պրակտիկայում նույն իրավամտածողության, իրավագիտակցության, բացակայության պատճառով մենք դա չկիրառենք, ընդհակառակը վնաս կլինի։ Այդ իսկ պատճառով նույնիսկ նախընտրելի է ունենալ թղթի վրա ոչ այդքան լավ օրենք, այլ ունենանք կատարելագործված պրակտիկա, քան մենք գնանք թղթի հետևից երաշխիքները ընդամենը ֆիքսելու, այնպես որ պետք է երկողմ աշխատանք տարվի եւ կոմպլեքս մոտենալ հարցին։ Պարոն Մելիքյան, ՀՀ-ում համանդրականության որ տարերը կան, որոնք են բացակայում եւ ինչ խնդիրներ են, որ չեն լուծվում նաեւ այդ տարերի չլինելու պատճառով։ Մեզ մոտ եւս համանդրական փոփոխությունների գործընթաց է սկսված, այս փոփոխություններից ինչ ակնկալել եւ դրանք ինչ կտան Արցախին եւ ինչ կտան Արցախի քաղաքացին։ Հայեցակարգին ցանոթ եմ, հայեցակարգը մեծ հաշվով ողջունել եմ, որտեղ մի քանի ուղություններով կան կատարելագործումներ, դրանց մասին շատ արագ ես կնշեմ, եւ իհարկե սպասում ենք արդեն բուն նախագծին, որպեսզի ավելի ակտիվ աշխատենք եւ առաջարկություններ ներկայացնենք։ Ինչն է հայեցակարգում, որ իմ կարծիքով կարեւոր է։ Առաջին նոր սերնդի իրավունքներ են լրացվել։ Մանհատական տվյալների պաշտպանությունը որպես նոր 21-րդ դարին բնորոշ մարդու իրավունք։ Մեզից յուրաքանչյուրը առատական տվյալների հավաքագրող կարող է լինել եւ հեռախոսներով, որոնք ցանագրիչ սարքեր ունեն, տեսագրիչ եւ այլն, եւ սա մարդու իրավունքների նոր ոլորտ է, որը նոր կանոնակարգումների խնդիր ունի, որտեղ մարդը իրավունք ունի պաշտպանել իր մասնավորությունը, անգլերեն տերմին օգտագործեն privacy-ն պաշտպանել։ Երկրորդը, ավելի հստակեցված են մարդու իրավունքների սահմանափակման մեխանիզմները, դա կարեւոր է, որտեղ մարդու իրավունքները թույլատրված է համարել հաղթաթուղթ, բայց դրանք հաղթաթուղթ չեն։ Մենք կարող ենք տեսնել մեկ այլ նժար։ Եթե խոսում ենք մարդու մեկ իրավունքի մասին, դա կշերքը չէ, դա նժարն է։ Միշտ կա երկրորդ նժարը եւ պետք է հավասարակշռել դրանք։ Դա համար մարդու իրավունքների սահմանափակումները պետք է հստակ մեխանիզմով, նաեւ համանդրական մեխանիզմով իրականացվեն եւ հայեցակարգում դրա մասին խոսվում, դա կարեւոր է։ Երրորդը, որը թերևս իր կարեւորությամբ երևի առաջինն է, մարդու դասական իրավունքների եւ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների տարանջատումն է եւ դրանց նկատմամբ բնորոշ վերաբերմունքն է։ Օրինակ, մի բան է, եթե մենք խոսում ենք այնպիսի դասական իրավունքների մասին, ինչպիսի կա խոսքի ազատությունը, հավաքների ազատությունը, արդար դատականության իրավունքը, որոնք ենթակայ են պաշտպանության անկախ ամեն ինչից։ Եվ մեկ այլ բան է, խոսում ենք այնպիսի իրավունքների մասին, դրանք սոցիալ-տնտեսական իրավունքներն են, որոնց իրացումը պայմանավորված է պետության հնարավորություններով։ Դրանք պետք է տարանջատվեն, դրանց նկատմամբ իրավական վերաբերմունքը պետք է տարբեր լինի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դուք էլ նշեցիք, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին Արցախի խաղաբնակչության եւ զինվորների նկատմամբ ադրբեջանական դժանությունների վերաբերյալ միջակայալ զեկույց են ներկայացրել միջազգային կառույցներին։ Դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Ադրբեջանի համար, ինչ արդյունքներ ունենք։ Չենք կարող ակնկալել արագ արձագանքներ, մենք չենք կարող ակնկալել արմատական փոփոխություններ։ Մեր խնդիրը նյութ ստեղծելն է, որը կարող է տարբեր մակարդակներում օգտագործվել եւ արդեն օգտագործվում է։ Մենք իհարկե չենք զբաղվում եւ իրավունք են չունենք զբաղվել եվրոպական դատարան դիմումներով, բայց մենք ասում ենք, տեսեք, հրապարակային նյութ կա, ուզում եք, կարող եք օգտագործել։ Սա մեկ, երկրորդը միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որոնք որ զեկույցներ են պատրաստում, այդպիսի զեկույցներ կան, օրինակ, բավական հայտնի FIT-H կազմակերպության կողմից, որոնք փորձել են գնահատական տալիր դարձությունների որպես աղբյուր օգտագործել են մեծ ավալով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան զեկույցը, որը ի դեպ ինչպես նշեցի, կազմվել է ապրիլի 22-ին առաջին պաշտպանի օրը, շատ կարճ ժամանակ հետո եւ ոչ միայն որակի, այլեւ ցավալի փաստաթուղթ ադրբեջանական կողմի մինչ օրս չի կազմում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի նկատմամբ հունիսի բռնարարքը որակվել է որպես արևանգում, իսկ վերջերս վերաորակվել է որպես խոլիգանություն։ Դուք անհրաժեշտ եք համարել, որ դատախազությունը հիմնավորի վերաորակման փաստը, անշուշտ շարունակում եք հետևել գործի ընթացքին։ Ես առաջ եմ համարեցի, որ դատախազությունը պարզաբաներ լայն հանրությանը, թե ինչու վերաբերակում կատարվեց եւ գնահատելի է այն, որ դատախազությունը արձագանքեց։ Երկու օր հետո հանրությանը ներկայացրեց իր դիրքորոշումը, մարդիկ թող ցանոթանան, իրենց գնահատականները տան։ Սա ինքնին կարևոր է, որ պետական մարմինը փորձում է հասկանալի լինել, միջոցները ձեռնարկում հասկանալի լինելու հանրության համար, եւ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ հանրության գնահատականները ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտն է, այսպես տեսնելու, ապահել նաև հենց նույն դատախազությունը։ Իսկ դուք որպես իրավագետ, մասնագետ, ինչպես եք գնահատում այս վերավորակումը։ Ես դատական չեմ տալ, դատականները կտամ իմ կողմից հանձնարարված վերջնական հանգուցալուծումից իրավական պրոցեսը ավարտելուց հետո։ Անպայման ես ամփոփիչ հայտարարությամբ հանդես կգամ այդտեղ։ Կներկայացնեմ։ Հաջող ենք ասում, որ հասարակության իրավագիտակցությունը ցածր է։ Ցածր է նաև այն պատճառով, որ քաղաքացին գիտի, որ իր իրավունք ունենալ, չունենալը առաջնային չէ, կարևոր չէ։ Իրավական նիհիլիզմը ինչպես հաղթահարել, չէ՞ որ այնուամենայնիվ պետք է պայքարող քաղաքացին, նաև այդ պայքարի շնորհիվ կարելի է հասնել նրան, որ երկրում, որտեղ ապրում է, ինքը մարդու իրավունքներն ու ազատությունները առաջնային լինեն։ Առաջին ուզում եմ կարևորել ընդհանրապես իրավագիտակցության հարցը, երբ քաղաքացին տիրապետում է իր իրավունքներին, որովհետև դա է այն երաշխիքը, որ քաղաքացին, եթե բոլորը չէ, բայց գոնե սկզբնական շրջանում մի զգալի մասը կամ հետո արդեն կվերածվի դա բացարձակ մեծամասնության, կարող են գնալ իրենց իրավունքների պաշտպանության հետևից։ Երբ քաղաքացին չի տիրապետում բավարար չափով իր իրավունքներին, պետական մարմինները կարող են հաճախ դրանց օգտվել նաև, չէ՞։ Թե որ երբ ակնհայտ գիտես, որ դիմացինը չի տիրապետում, եթե դու հիմա իրեն մերժես, ոչ բողոքարկման մեխանիզմներին է տիրապետում, մասնագիտական ունակությունը չի բավարարի բողոքի, հետևաբար պետական մարմինի պաշտպանատարանը շատ ավելի ազատ է մերժելու քաղաքացին, եւ չարաշահումների վտանգն է մեծ։ Այդ պատճառով կարևոր է բարձր իրավագիտակցություն ունեցող քաղաքացիներ ունենալը, որովհետեւ դա հետևից ավտոմատ կերպով տանում է պետական մարմինների աշխատանքի որակի բարձրացման, որովհետեւ եթե դու ունես պահանջող քաղաքացի, պետական մարմինը ուզի թե չուզի սկսում է բարձր որակով աշխատել, որովհետեւ քաղաքացիները այդ խնդիրը ունենում։ Ինչպես որ սա երկստեք է, եւ հետո օրինակ ես կարող եմ ասել, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես շահագրգռված եմ, որ մենք ունենանք նաեւ բարձր իրավագիտակցություն ունեցող պետական ծառայողներ եւ նաեւ սոցիալական պաշտպանվածություն ունեցող պետական մարմին։ Պատկերացեք, եթե պետական մարմնի աշխատակիցին ունենա ցածր իրավագիտակցություն, ոչ հարգալից վերաբերմունք օրենքի, իրավունքի նկատմամբ, չես կարող անկանալ պատշաճ իրավապաշտպանություն կամ գործառույթների պատշաճ իրականացում։ Դրանով պետական ցանկացած մարմին պետք է կամ ծառայող գիտակցի, որ իր ցանկացած գործողություն կապվում է պետության անվան հետ եւ պետության պատվի հետ է կապվում։ Այդ առումով այդ գիտակցությամբ պետք է յուրաքանչյուրը շարժվի եւ քաղաքացուն պետք է հարգել սա է սկզբունքը, որտեղ երբ քաղաքացին տեսնում է, որ իրեն հարգում են, հետվում պետությունը, առաջին անգամ, երկրորդ անգամ կամ այդպես աստիճանական տարածվելով քաղաքացին վստահությամբ է լցվում դեպի պետությունը, ըստ որ թե պետական մարմինները այստեղ ունեն իրենք իրենց վերապատրաստելու կամ այդ ուղղությամբ աշխատելու խնդիր եւ նաեւ քաղաքացիները։ Պարոն Մելիքյան, մի քանի օր առաջ նշել ենք ԼՂ հարչակման 25-ամյակը, 25 տարի ազատ ենք որպես պետություն, իսկ որքանով ենք ազատ որպես անհատ, ներքին ազատության հասել ենք։ Փիլիսոփայական հարց եք տալիս։ Մենք հիշենք, թե որտեղից են գալիս, որպեսզի հասկանանք, թե ուր են գնում։ Մենք ունենք 70 տարվա խորհրդային ժառանգություն, դրանից առաջ ցարական Ռուսաստան, պարսկական տիրապետություն եւ այլն, եւ մենք հսկայական պատմական ժամանակահատված ունենք, երբ մենք չենք ունեցել պետականություն։ Ընդ որում Արցախը մի փոքր ավելի շահեկան վիճակում է գտնվում, քան մնացյալ Հայաստանը, այն առումով, որ ինչեւ ռուսական տիրապետությունը կիսանկախ մելիքություններ են ըստեր եղել, որոնք ինքնավարության բավական բարձր աճան ունեցել։ Հանդերձ դա եւս շատ էական չի փոխում վիճակը, որովհետեւ ի տարբերություն հայ ժողովրդի հայաստանյան հատվածի, արդեն խորհրդային տարիների քրտնակի բարդությունն են իրենցից ներկայացրել Արցախում, որովհետեւ ոչ միայն խորհրդային ամբողջատիրական համակարգն է իր արած արել, դրան գումարվել է նաեւ ադրբեջանական պետության, կարող ենք ասել, հակահայ քաղաքականությունը, մշակութային, լեզվական եւ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Վիճակը լավը չի եղել եւ 25 տարին այն մեծ ժամանակահատվածը չի, որի ընթացքում հնարավոր է այնպիսի արմատական փոփոխությունների հասնել, որ մենք ունենանք, օրինակ, Շվեյցարիայի պես հասարակ։ Չէ, իհարկե, դա անհնարի է։ Բայց սա չի հարցը։ Ես ոչ թե խոսեի նրա մասին, թե մենք ինչի ենք հասել, իսկ մենք իրականում շատ բաներ ենք հասել, այլ ես կուզենայի խոսեմ նրա մասին, թե մենք ինչ ներուժ ունենք տեմպերը ավելացնելու, ավելի առաջ գնալու։ Ներուժ մենք մեծ ունենք, որտեղ ունենք մենք հրաշալի սերունդ, երեխաներ ունենք, որոնք տաղապներ են դրսևորում տարբեր ոլորտներում։ Մեր խնդիրը նպաստելն է, եւ օրինակ պատահական չէ, որ մենք այս վերջերս հայտարարեցինք մարդու իրավունքներին վերաբերող դիպլոմատական շարադրությունների մրցույթ, մենք փորձում ենք հնարավորինս խրախուսել։ Պատահական չի, որ վերջերս Արցախ այցելած, օրինակ Թավիցյան հիմնադրամի ղեկավարի նախագահի հետ մենք քննարկեցինք, որը կրթական ծրագիր է, թե ինչպես մենք կարող ենք ավելի շատ ներգրավել հենց Արցախից մասնակիցներ այդ ծրագրին, որը յուրահատուկ տեղ ունի հայ իրականության մեջ, շուրջ 250 հայ երիտասարդներ վերջին 15 տարիների ընթացքում հնարավորություն են ստացել այդ ծրագրի միջոցով բավական բարձր որակ ունեցող կրթություն ստանալ Միացյալ Նահանգներում, կոնկրետ տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգներում։ Մենք պետք է ապագային ավելի շատ նայենք եւ հասարակությունը փոխվելու զուգընթաց բնականաբար փոխվի ամբողջ պետական համակարգը, մտածողությունը, խնդիրները ինքնըստինքյան դուրս կգան։ Ա ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հյուրընկալել էինք Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին և Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույանին։